بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب الأضاحي. اضاحی دا جمع د اضحیتن، په دې کې سرور لغات دي. اضحیتن دارنګ اضحیتن، اضحاتن او ضحیتن. په اصطلاح د شریعت کې د اضحیې تعریف دی: ذبح حیوان مخصوص بنیه القربة فی وقت مخصوص. یو خاص حیوان ذبح کول د تقرب او نزدېکت په نیت باندې په یو مخصوص وخت کې. دا تعریف الدر المختار کړی دی. د اضحیې باره کې، د دې د معین فضیلت باره کې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام څخه صحیح حدیث نه دی راغلی. دغه فضیلت دې لپاره کافی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربانی کړي، صحابه کرامو کړي دي. خو د دې د فضیلت د مقدار باره کې یو معین خاص اجر او ثواب دا غي ذکر په صحیح حدیثو کې نه دی وارد. د جمهور علماو دارنګ د صاحبینو په نیز باندې دا سنت مؤکد عمل نه. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دلیل عجوب قائل نے. جمهور علماء تربی چې صاحبین په مذهب حنفی کې غیدی لا سنت مؤکد وی، یعنی پر خود المکروه نی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلی سنتیت طرف له اشاره کړې ده. حدیثو کې دا تړلې شوې ده ارادي پوری، چې دا چا اراده وي، لفظ ارادي چې ذکر شي نو اشاره وي دې له چې عمل واجب او لازم نه نه. دارنګ امام عبد الرزاق رحمت الله عليه په صحیح سند باندې ذکر کړی، ابو سريحه وي چې رأيت ابا بکر و عمر وما يضحيان. ابو بکر او عمر رضی الله عنهما قرباني نه ده کړې. نارنگ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ صحیح سند باندی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اثر ذکر کرے کہ انی لأدعو الاضحى و انی لمؤسر مخافت ان یرا جیرانی انہ حتم علی. زوی قربانی پریدم سرد دین شیخ مالدار امدی یرنا شکا ونڈیان بمیوی چرا گنی فما باندی واجب و لازم نا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دیل واجب وی او د دې د وجوب دلایل امام سرخسی رحمت الله علیه په المفسود کې ذکر کړی. او انصاف خبره ده چې په هغه کې کم صریح نصوص راغلي دي، کم صریح دلایل دي نو ضعیف دي، او کم چې صحیح دي نو غیر صریح دي. هغه دلائلو کې یو دلیل د قران کریم د آیات د فصل لربک وانحر، و اذا وانحر مراد قربانی د امر، د امر د وجوب د پاره. او صحیح خبره ده چې د انحر په تفسیر او تعویل کې د اهل علم پنځه اقوال دي. بعضې د دې معنا ده چې خیلا په غس لاس باندې په مشکل سینې سره کېده. او بعضې د دې معنا کړي استقبال القبلة بالنحر. وان حرمانا دا چې قربانی کې نو قبله طرف لا دې ساروی مخ کا. دا نور معنی راغلی دي او دا د اصول مسلمه قاعده ده: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. دا رنگ حدیث د سنن ابن ماجه او غیره کې راغلی: من كان له ساعه ولم يضح فلا يقربن مصلانا. چا چې وسه او طاقت کېږي قرباني ونکړه نو دې وي زمونږ عیدګاه له نه رانږدې کېږي. او دې حدیث په سند کې عبد الله ابن عیاش یو راوی راغلی چې ضعیف نه او بل دې حدیث په رفع او وقف کې اختلاف نه. دا حدیث سنن ضعیف نه بالفرض تقدیر کا ثابت شي دا موقوف دی په صحابي باندې او دې په مقابل د نور صحابه کرامو نه نقل دي چې غي قرباني نه کړی او دا ویلي دي چې واجب نه ده. بهرحال دا یو علمي اختلاف نه دا سنت موقت عمل له راجح قول مطابق پر خودل متروک دي پر خودل دې مکروه دي. او دا به صرف ازواج الثمانيه او د انعام باندې کیږي اته قسمه کوم چې قران ذکر کړی ګړو بيزونه دارنګي نغوانو او د اوخانو نه دا اته انواع فل چيلي او ګړي دارنګي غوان او اوخان ارامي خيم بیا د غوانو په انواع کې داخلي فکر جاموس بارق مهل لغت وي نوع من البقر ادوان یو نوع او قسم نه. باب سنت الاضحى باب سنت الاضحيه دا اضافه د صفت موصوف لا اضحيه مسنون لا. وقال ابن عمر هي سنه ومعروف. عبد الله ابن عمر سيبوي چې داغه اثر حماد ابن سلمہ موصولا ذکر کړه هي سنه اذا قرباني اضحيه دا په سنت باندې ثابت ده او معروف معنا ده چې امر معروف بین المسلمین مسلمانانو په منځ کې دا یو معروف امر ده. علامه علی رحمت الله علیه وی معروف چې اسم جامع لكل ما عرف من طاعه الله عز وجل والتقرب اليه والاحسان الى الناس ولكل ما ندب اليه الشرع. فهر ده الله تابعداري دارنګ الله لزان نزدې کول لخر کو سره خېګړې کول او شریعت چې کوم شي لخويلي د معروف ویل کېدې شي هي سنت و معروف دا قرباني سنت د په سنت باندې ثابت ده او دا د مسلمانانو په منځ کې یو معروف عمل دی مشهور عمل دی. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد بن اليمي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. أول شيء من بإبتداك وفي رز منكي يدلو يختر رزنا يمز دا اختر بكو بأبوا برسكي بن قرماني بكو من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله. شاك دا سكاروكو تدمز نرسل قرباني وقنز دمون فسنت عملوكو او که شاه د موز د مخ کې ذبح کړی وي ذبح خپل باج مال بچ له صرف وخه ور کړی دا نو ثواب نه نه شوه له سمین النسک فی شیء د عبادت له شوه نه نه. فقام ابو بردا ابن نیار ابو بردا ابن نیار رضی الله عنه درې دوه وقت ذبح هغه د موز د مخ کې قربانی کړی و فقال انی جزعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له ورسره روایت کې براشی دی او د نبی اسلام له وی ما خود موز نمخ کی قربانی کړی نبی اسلام علیه شاتو کشاتو لحمن تر هغه خدای شوی دا او د وجم ذکر کا وای چې موز درا وسم نمای چې بچی ومن خورا کوږي گاونډیان مسکینان او غریبانان محتاج ما دی بم په مړه باندې موز دو دی. نبی اسلام ورلوې چې قربانی دینه ده شوی نو دو ان عندي جزعه وای زما سره د شپه کوم یاشت یو چیلو گئی دا جزعه د شپه کوم یاشتو چیلوږي او ګډوري لوي خدا د اهل علم اتفاقی رایا دا چې په ګډ کې جزع جایز دی او په شیلای کې نه دی جایز. جزع د شپږو میاشتو غیلې ویلې شي کدا د کدا په ګډانو کې او که په چیلو بيزو کې خو بیا چیلو بيزو کې چې کم د شپږو میاشتو دی نو د دې اجازه ته استثناء صرف د صحابي له شوی وا ابو برده ابن نیار رضی الله عنه له ورس روایت کی براشی چې عقبه رضی الله عنه له نبی اسلام اجازه ورکړو د دې خصوصیت او هر چې پګټ کی د شپګو میاشتو دی او دومره غټ چې د کال د ګډانو سره پته نه لګي اګه د شپګو میاشتو می کیږي ورنه پګړو او بيزو کی د قربانې عمر چې یو کال دی یو کال پوری دیم شروع شوی غوانو غیانو کې دوه کاله لري پوره شوي درېم شروع وي او په اوښانو کې پنځه کاله لري شپږمې شروع وي. نو دا صحابي نبی اسلام له وی چې ما سره په کور کې یو چی لوګی شته قال اغبحها نبی صلات والسلام ورلوی زبحی کا ولن تجزی عن احد بعدک انا رست بغور بل شاله دا جایز کیږي نه دا ستا خصوصیت ده چې د شپږو میاشتو په دې چی لوګی باندې تاله قرباني جایز شوه. وقال مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين تاجر اختر دمز نفس قرباني وكان ذو عبادة قرش او المسلمانان في طريق عملكم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه نموز نمخی که چا قربانی وکنو بزاخو ایزان ده پاره کردی تیرف ده وخی کاری وشو ومن ذبح بعد الصلاة فقط تم نسکه و اصاب سنت المسلمین او دموز نپسی چیو که نجده عبادت پورشو او دید مسلمانانو فاغ سنت عملو کو. باب قسمت الامام الاضاحی بین الناس که امام او مشر فخپلا در رعیت او دخل کو پمند کی قربانی تقسیم کی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم په صحابه کرامو باندې قربانی تقسیم کړي ساروی تقسیم په لغی بیا ذبح کړي. او به قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجه الجهني عن عقبه بن عامر الجهني قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا نبی اسلام دخلوا مرغرو په منځ کې د قربانی ساروی تقسیم کړي او صارت لعقبه جزعه د عقبې بن عامر رضی الله عنه پکې یو چې لوګي رسیدلې و د شپږو میاشتو. فقلت یا رسول الله صارت لي جزعه قال ضحي بها. وما وجه الله رسول الله د شپږو میاشتو چې لید پرې قرباني کیږي نبی اسلام قرباني په وکا. امام بهقي رحمت الله عليه وي وېدا رخصت د عقبې بن عامر رضی الله عنه لکه څنګه چې ابو برده بن نيار رضی الله عنه لا رخصت ملاو نو د دې دواړو هغه خصوصیت شو چې لوګي صرف دای له کافی شو او هر څه نور خلک یې دی اجازه ورل نشته. باب الاضحيه للمسافر والنساء نو مسافر او د زنانو د پاره د قرباني حکم. امام شافعي رحمت الله عليه وي مقيم او مسافر دواړه به قرباني کوي سنت طریقه د ورلا. امام ابو حنیفه رحمت الله عليه جون کې د قرباني د وجوب قائل له اوي صرف مقیم باندې لا په مسافر باندې نشتا او په زنانه خوشته چې غمالدار وي. او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بصرف قبل ان تدخل مكه وهي تبكي فقال ما لك انفست يا انفست قالت نعم قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فقضي ما يقضي الحاج وغير ألا تطوفي بالبيت فلما كنا بمنا أتيت بلحم بقر فقلت ما هذا قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه بالبقر. رواية مخيم ترشيو كتاب الحج نبي كريم صلى الله عليه وسلم دبي بيانو لطرفنا فغوابان قرباني كروا. باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر دا اختر پردي باني د غوخ شوق کول او د دې خواهش لرل. و به قال حدثنا صدقته قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن ابن سيرين عن انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر نبي الاسلام دلو يختار فرز ویلیو من كان ذبح قبل الصلاه فليعد شاك نموز دمخ کی ذبح کړی د دې دوباره وکي. فقام رجل فقال يا رسول الله يوصلي ودريدو ابو برده بن نيار رضي الله عنه او ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم هذا لو يختار داسې رزدا چې په دې کې غوښله اشتها کیږي د خلکو شوق وي خواهش وي. وذكر جيرانه غونډیان ذکر کړو چې ای ولا محتاج وو وعندي جذعه خير من شاتي لحم او زمون کړه یو چیلوګی دا چې هغه غوړه ده دا غدو سربو چیلونه دغه وخوري او خي سروي شيلوي نمون کرے او داسي وړه چيلي موجود چي داغه نه غوره ده خډه کړه. فلا ادري رب ابلغت الرخصه من سواه املا رايو ما لپس نشتا چې نبی رسول الله دله اجازه ورکړو چې د شپږو میاشتو د چیلوګي الا لکا نو چې دا رخصت ندنه علاوه بل چا لم رسیدل او کنه ای خبردار چې بل چا لنو ځکه نبی رسول الله ورلو چې اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك ثم انكف النبي صلى الله عليه وسلم الى كبشين دا نبی رسول الله والسلام واپس یو خپل دوه ګډانو لا فذبحهما رغیل الکری قربانی کړي وا وقام الناس الى غنیمه فتوزعوها او قال فتجزعوها وی خلک خپل چیلو له واپس یو نو تقسیم کړي وو توزیع معنا دا چې داغي غوخي تقسیم کړي خپل من کې او قال یا دا سی وی فتجزعوها نو غي ټوټي ټوټي کړي وو قربانی یې کړي باب من خالع الاضحى يوم النحر يا يوم النحر باب د بیان د دلیل دا چې هغه یو قرباني صرف یو ورځ ده صرف د اختر پر ورځ به قرباني کیږي بیا جایز نه ده دا امام بخاری رحمت الله علیه مذهب ده رانګي مسیرین رحمت الله علیه پر قول کړی دا مذهب ده د اهل الظواهر دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافي چې قرباني تر څو ورځو پورې صحیح او جایز ده نو جمهور اهل علم دا وایي چې تر درې ورځو پورې د لوی اختر او ورپسې دوه ورځې دا مذهب دی د امام ابو حنیفه امام مالک امام احمد بن حنبل او محمد بن سیرین اهل الظواهر او امام بخاری د رائے دا ده چې صرف په یوم النحر باندې قرباني جایز ده د لوی اختر پر ورځ یارستونه کیږي مزګه په ترجمه الباب قائم کو چې الاضحى يوم النحر قرباني به صرف د اختر پر ورځې او درې مذهب د امام شافعي رحمت الله علیه چې او شلور ورځې پوری قرباني کیږي د لوی اختر ورځ او ورپسې درې ورځې ایام التشریق چې ورلوي قول د جمهور اهل علم په دې مسله کې راجح ده امام مالک رحمت الله علیه په موطأ کې په صحیح سند ذکر کړی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وي الاضحى يومان بعد يوم الاضحى وي قرباني دلوي اختر نرست دو رزي کیږي نو مطلب دا درې رزي شوي دارنګ انس رضي الله عنه نه ابن شيبه رحمت الله عليه په مصنف کې ذکر کړی په صحیح سند او ابن حزم په محلا کې مروړ دی چې الاضحى يوم النحر ويومان بعده قرباني دلوي اختر پر او ورپسې دو رزي باندې جایز ده او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې حدیث د مسند احمد وغیرہ کې راغلی چې ایام التشریق كلها ذبح ایام التشریق دا د ذبح یا غرضی دی ایام التشریق سره وی د لوی اختر په سید دی راځي اوسې خبره دا چې دغه روایت کې ایام التشریق كلها ذبح دا روایت ضعیف دی ثابت نه دی امام بخاری وی چې قربانی صرف د اختر فرض بکیږي وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنه 12 شهرا منها اربعه حرم ثلاث متواليات ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر التي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى دا موضع الترجمه دي قرباني صرف دا اختر پر ورځ کیږي ځکه نبی صلی الله علیه وسلم اليس يوم النحر دا د سارو د ذبح کول او د قرباني غرض نه ده نبی صلی الله علیه وسلم دی رزله د قرباني او د ذبح کول اغرض ویلی قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم قال محمد وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه قال محمد اکان محمد اذا ذکره قال صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال الا هل بلغت الا هل بلغت. دا روایت مخکی په کتاب المغازی کې باب حجۃ الوداع کې مفصل ذکر شوی 4406 نمبر باندې. دلته مصنف رحمت الله علیه صرف د دې لپاره ذکر کو چې د لوی اختر رضی الله عنه اسلام یوم النحر ویل دی. یوم النحر معنا د هغه ورځ چې په هغه کې قرباني او حلالي کیږي. باب الاضحى والمنحر بالمصلى قرباني بیان والمنحر بالمصلى او د حلالي زي عيدګا دي. مطلب دا چې په عيدګا کې حلال کول جایز دي. صحابه کرام او نبی اسلام کم زید اختر مسکر پا غزے کی بے قربانی کری. و بهی قال حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبید اللہ عن نافع قال كان عبد اللہ ينحر في المنحر قال عبید اللہ يعني منحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما با قربانی کولا في المنحر قربانی پا غزے کی. عبید الله وی منحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم د نبی رسول الله صلی الله علیه و قربانی په ځکه نورو روایت کې براش چې د نبی رسول الله صلی قربانی ځکه ينحر بالمصلى په دې ځای کې به قربانی کولا. و به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع ان ابن عمر اخبره قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم به ذبح او نحر هلالي دا په دې ځای کې کولی. باب ضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر ثمينين. باب دې بیان د دې کې چې نبی صلی الله علیه وسلم قرباني کړی دا په دوو غډانو باندې چې خکرورو تاریخ کړونو. او بعضی آثار او کراغلي دي حدیثو کې چې ثمينين دا غټه او ساربو. وقال يحيى بن سعيد سمعت وباء امام ابن سهل ابو امام رضی اللہ عنہ كنا نسمن الاضحیت بالمدینہ وكان المسلمون يسمنون. من بخبل قربانی خی سربولی پا مدینہ منورہ کی او مسلمانان بم بخبل قربانی سربولی فاغی بے خوراک کولو داغی خیال بے ساتلو چی قربانی پارخا غٹشی دا مستحب عمل لے چی پاغ ساروی باندے زیاد خیال ساتی کم چی قربانی لخاص کردائی. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. نبي الإسلام بدو قران واني قرباني كل أنس رضي الله عنه ينزم فدوكو. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى إلى كبشين أقرنين أملحين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام را واپس شوو هغه خپل دوه غډان ولا چې خکرورو ام لحین برګ رنگ والو تور او سپین ذبحهما بيده په خپل لاس باندې ذبح کړو. مستحب عمل دار چې قربانی کوونکي خپل قربانی په خپل لاس ذبح کړي. وقال اسماعیل وحاتم ابن وردان عن ایوب عن ابن سیرین عن انس تابعه هیب عن ایوب. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما. لا روايه مخي ذكر شو نبي عليه الصلاه والسلام عقبه رضي الله عنه لا بدي بزي وركدي يقسمها على صحابته ضحايا. اذا النبي عليه السلام فصحابه باني قرباني لفاره تقسيم كي فبقي عتود يوتشيلوجي بكي فاتي شباب عتود ولك يديشي الجذع من المعز ابن خمسة أشهر ده چیلی اغبتی لشیلو بیتی ورلوی چیل تنزوم یاشتو یاد شفاگو. فذکره للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی علیہ السلام لیو بچ داخو دشفاگو میاشتی چیلو گیده نبی علیہ السلام لیو ضحی بهی انتا تپلی باندی قربانیو کنو دا زدو خصوصیت شو ابو برده رضی اللہ عنہ غنتی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی برده ضحي بالجذع من المعز ولن يجزي يا ولن تجزي عن احد بعدك. نبي الرساله والسلام ابو برده رضي الله عنه لويلي چې شپږ میاشتې چې لږه ذبحه کا تا نه پس دا بل چا له کافي کیږي نه داستا خصوصیت ته. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء قال ضحى خال لي يقال له ابو برده قبل الصلاة زما ماما او ابو بردا دا او کنیا او ابو بردا ابن نیار بغل ویل کې دې شو لمز نه مخکي قرباني کړي وا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعه من المعز. ندوي وير الله رسول زمون سرا يوقور كي ساتل شوي چيلوغي دا چيلي بچي د شپغو مياشتو من المعز چينونا. قال اذبحها نبي الاسلام عليه الاليك ولا تصلح لغيرك ولتان بغير دا حكم بل چاله نه دي سيدا استا خصوصيت ته. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حريث عن الشعبي. وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة. وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذعة يا عناق جذعة. وقال ابن عون عناق جذع عناق لبن. ومختلف الفاظ سرد روایت راغله عناق اغه چې لوګی لوي چې د کال نکمای او د جذعی ذکر در لوښ چې دا د شپګو میاشتو اغه چې لوګی لوي غری راویانو بعض لفظ د جذعی ذکر کړي بعض عناق او بعض عناق لبن ذکر کړي دی. لبن له اضافه د کم عمرې د وجه نه شولې اضافه سره ذکر کړي او بعضی صرف جذع ذکر کړه بعضی ویلی عناق جذعۃ عطف بیان چې ورلوي په ترتیب د عطف بیان ذکر کړه او بعضی عناق جذع ویلی دي چې موصوف او صفت شي او بعضی عناق لبنین ذکر کړه دي ترکیب اضافی دی عناق مضاف او لبنین ورل مضاف الیه را اضافه ورل د کم مرید وجنه شوه چې مطلب د لاپیس کلی. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ابي جحيفة عن البراء رضي الله عنهما قال ذبح ابو بردة قبل الصلاة فقال ابنه النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها. نبي الاسلام ورلوي لا ذبح لبدلك مطلب داد لي بزيبل سذبحك لا ندشوي. فقال ليس عندي الا جذعة. قال شعبة واحسبه قال هي خير من مسنة. ما سردشبكم ياشتي يوشي لبيدا چیغه د کال داغه نه بهتره ده. مسنه ویل کېږي شغله چې کال رسیدلی وي او بعض ویل مسنه غیل وي چې دو کالو رسیدلی وي. نو ما سره د شپږو میاشتو یو چې لوګي د خدا د کال داغه نه غوره او بهتره ده. نبی اسلام ویل اجعلها مكانها ولن تزيا احد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذعة يا عناق جذعة. باب من ذبح الاضاحي بيده. اخفل لاس باند قرباني كل مستحب عمل له. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. نبي الإسلام دو قدان كبرق رنگ والو دي ذبح قريو قرباني في قريوا فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما. فما نبي الإسلام كتره وشد اخفل اخفاو قدمي ذلي پري أرخ بانيخيو يسمي ويكبر بسم الله وي الله اكبر وي فذبحهما بيده. ونبي الله سلام بخبر الله ذبح كليو. باب من ذبح ضحية غيره. باب ده بيان ده ديكي يسوق دبلشا قرباني ذبحكي رام جايد دي چغي جازت وركري. وأعان رجل ابن عمر في بدنته. یو سرید عبدالله ابن عمر سر تعاون و امداد کرو داغو پا اخذب حکولو کی. و امر ابو موسیٰ بناتیه ان یضحین بی ایدیهن. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اخفل اللون لویلو چپا اخفل لاس باندی قربانی زبح کی. و به قال حدثنا قتیبت قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیه عن عائشت قال ادخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسرف و انا فکی فقال ما لك أنا فستي يا أنا فستي. قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالمقر. رواية بار بار ذكر شو مخي فدي كتاب الاضحية كم ذكر شو كتاب الاضاحي كي أو كتاب الحج كم بار بار ذكر دي. نبي الصلاة والسلام دي بيانو دي طرفنا فقوى قرباني كريوا. باب الضبح بعد الصلاة. لا اختر دموز نفس ذبح كل. لا بكد برا رضي الله عنه حديث ذكر كي. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب نبي عليه الصلاة والسلام لم يريد يجي خطبة بلا أخطر فرض فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر أول شيء منك ابتداك وفي رز بعد لي أخطر مزبكو او بیا بوا پس کی ونو قرمانی بکو امن فعلها فمن فعل فقد اصاب سنتنا ومن نحر فانما هو لحم يقدمه لاهله ليس من النسك في شيء فقال ابو برده يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي وعندي جذعه خير من مسنه فقال اجعلها مكانها ولن تجزي او توفي عن احد بعدك دا كان بغير بلشان انك في كي صرف تا خصوصيته باب من ذبح قبل الصلاة أعاده شاشد أخطر دموز نمخ کی قربانی وکن دوبارہ بیرا گردئی قریبان دے اجماع دا اہل علم دا چی دلوی اختر پر رزبانی دا طلوع الفجر نمخ کی قربانی کول جائز ننی وچی طلوع الفجر اوشو صبح صادق روختو بیا قربانی سو وخت جایز ده فریق ده اهل علم اختلاف ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې سو فخاریه کې کم زیش اختر غونځونه کیږي نو په هغه ځای کې به قربانی انا جایز کیږي چې اختر غوزو شي کوم نه ده شه قربانی صحیح نه ده او کم چې میری او باندې دي اختر مس په خلک نه کوي د اختر پرست چې صبح صادق روخت وغیل قربانی جایز شو امام مالک رحمت الله علیه وی تراغ پوری قربانی جائز نه لا چې تر کمی پوری امام او د خلکو مشر قربانی نه کړي د اختر پر ورځ باندې چې کله د اختر موز اوشي او امام قربانی کوي نو هغه نه پس به خلق قربانی شروع کوي کله امام نه مخ کې چاو کړي قربانی نه شوي امام شافعی او امام احمد بن حنبل رحمهم الله وی د اختر پر ورځ باندې چې نور روخته او د موز او د خطبه په مقدار باندې وخت یې رشو نو کموز لا نند شوی قربانی کول صحیح شول برابر خبر ده خلکو موز کړی کنه په دومره وخت تیر شو چې نور روخته موز جایز شو موز پکې کیږي او خطبه په مقدار وخت تیر شو په دې باب کې چې محمد رحمت الله علیه کوم احادیث ذکر کړي دا مستدلات د احناف دي په دې مسله کې مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه د احناف په شان دی اذا موز پورې به انتظار تر کومه چې اخر موز نشوي قربانی صحیح ده وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ذبح قبل الصلاه فليعد فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنه من جيرانه تقول غاونديان حاجتي ذكر هنه فمعناه حاجه سرا فكان النبي صلى الله عليه وسلم عذره نبي الاسلام ده معذور غننلو بیادی صحابی و ابو برده رضی اللہ عنہ وعندی جذعت خیر من شات لحم فرخت له الا ادری ابلغت الرخصت ام لا ثم انکفع الى کبشین یعنی فذبحهما ثم انکفع الناس الى غنیمت فذبحوها مخیلہ روایت ذکر شو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبته قال حدثنا الاسود بن قیس سمعت جندب ابن سفیان البجلی رضی اللہ عنہ قال شهدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح شاكد أختار دموز نمخ كي قرباني كردن وإداغي فزير بلوكي آندا شوي أو كش آندا كري نلير قرباني وكي وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف نبی اسلام یورزوی چاچ زمون پشان موزو کو مطلب دے مسلمان نے او زمون قبلے لے مخو گرزول ف عبادت کی نو دے دے قربانی نے کئی تردی چرے دے موز نو واپس شی فقام ابو برده بن نیار قال یا رسول الله فعلت فقال هو شيء عجلته ابو برده رضی اللہ عنہ ما همز نہ مخ قربانی کړي نبی علیہ السلام علی دا خو یو کار دې تا په تلوار کړي وخت نه مخ کې کړي یا شیء عجلته دا خو یو شیء چې تا په تلوار کړي مطلب وخت اراده وو په تلوار خپل اهل لور کړي قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها چې صحابي زما سره یو چی لګی دا چې هغه بهتره ده د هغه چیلونه چې هغه د دوو کالو وي د دوو کالو چیلې یو ګړی چی ده هغې نه هم بهتر ده اضبحها نو آیا زه د دې په ځای هغه ذبح کړم قال نعم نبی اسلام علی ولا تزی عن احد بعدك انا رسول الله بل چاله دا نه جایز کیږي چې هغه چی لګی د شپږو میاشتو ذبح کړي قال عامر هي خير نسيكته عامر الشعبي جراوي دي حديث دي اوي داده دو غره قرباني دا زکه دو صحابي زه بهکړو نو غاولنه خو قرباني نه کافي نشو اخو صرف غوخه شو غره په فداده چې دا کوم رستو نموز نه پس زه بهکا او قرباني په وکا باب وضع القدم على صح الذبيحه نو قربانی په اړه باندې خپا او قدم کې خودل سته می ذبحکین دام مستحب عمل نه او به قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتاده قال حدثنا انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويضع رجله على صفحتيهما ويذبحهما بيده مخدا حديث طرفه باب التكبير عند الذبح ذبح په وخت کې الله اکبر ویل او به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانا عن قتادة عن انس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما نبي الرسول صلى الله عليه وسلم دوخره ورګډان برګرنګ وال ذبح کړي قرباني پکړي وا خپل لاس على الکلو بسم الله ویلو الله اکبر ویلو او جدی پر الرحمن نخفی خوا باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء فچرته یو کس خپل قربانی حرم او مکیل ولي جديده پاره چې د طرف لري الته کی ذبح کړی شي نو په د باندې څه شی حرامي گینا دا مثلا مخکې ذکر شوی و یو حلال کس دی ودی وي چې ساروی د قربانی حرم لري کوم چې مکه کی ذبح شي نو لکه د محرم غنتی په د باندې څه زونه نه حرامي چې لګنی ویختنی شي کټ کولې خوشبو نه شي لګولې جامې نه شي استعمالولې چې ترکه می نیت د احرام نه لګړې تش په ساروي لګلو باندې نه محرم نه ګرځي کتاب الحج کې اما سله ذکر شي او کوم حدیث مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي دا بار بار کتاب الحج کې ذکر شوی او به قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل عن الشعبي عن مسروق انه اتى عائشه فقال لها يا ام المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويدس في المصر فيوصي أن تقلد بدنته إلى وسيت كي إذا داغ قربانه الذي فغارك أنبيلون واشول شي فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب ما جد من المؤمنين لا تبوسك مداغي لتاني أواز مواري لفردين آفلا تتعجب دوجن أغير يولا في بلر واشول لستان غنتي والو فقالت لقد كنت افترق العيد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بجورول انبيلون القرباني للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه الى الكعبه قرباني بكعبه لنيجلش انت ذبح شيء فما يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع الناس فنبه حرام يكون النبي صلى الله عليه وسلم بان جاء شيء ان نارينه او خاوندان الخل بيان سركم حلال لترجي خلق بواپس فل يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمحرم بنقر زيدو باب ما يوكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها سمر بخوريشي دا غوخو دا قربانونا او سمر بتوخكي خوديشي مطلب سمر خوالل جائز دي او سمر زان سر توخكول جائز دي فديك سهد نشتري سمر خوريشي سمر زماني زان سر توخكي او سمر غوخة توخكي افتراك دا حكمو يو كان لغر آغلي وان النبي صلى الله عليه وسلم وشدري ورزنا آفل بزان سر سوخوخة نسنبالي یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکو و بعد صحابہ اکرام اللہ دا نهی نو رسید لی نو دا غی دا رائے وچے دیونا اپلا بے سوکنا سنبالی ورن سی صریح حدیث راغلی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ورکڑے اکلا لوگ ختم شوانو صحابہ اولی وستا سوخوخد کسو کی زان سر سنبالی ممانعات نشتا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال عمرو اخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وقال غير مره لحوم الهدي جابر رضي الله عنه يمن بذان ترتو خقولي د قربانو او غوښې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې د مکې نه به مدینه لراتلو. لحوم الهدی ذکر کړي په بعضی الفاظو کې د قربانۍ یا غوښې. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم ان ابن خباب اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري يحدث انه كان غائبا فقدم فقدم اليه لحم. عبد الله بن خباب وي ابو سعيد الخدري رضي الله عنه له حديث بيان کړي اله يوزل غائب پور کې نو مدینه کې نو فقدم نو دی راغلی او فقدم الیه لحم دله غوخه روان دي کړي شوی وا فقال هذا من لحم ضحايانا ورلوې دي شو چې لازمو د قربانه یې غوخه دا فقال اخروه لا اذوقه دی ولا اپلکای ناخذ سکمو من خوراک کنه کوم. قال ثم قمت فخرجت حتى اتي اخي ابا قتاده ابن النعمان. نو دا ابو سعید خدری وای زرا پاسې دله و مروته و تر دې چې خپل رور ابو قتاده ابن النعمان رضی الله عنه لراغلم وكان اخاه لامه وكان بدريا دا د مور د طرف نرورو او د بدري صحابي فذكرت ذلك له وما دا خبر اغله ذکر کړو چې کور کې لاله غوخه کې پدا وې چې د قربانۍ غوخه ده. نو ایمانونه فلم اولې چې زینت سکم دغه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم درو نزنا پر بنه سنباله وي دله پته نو چې دا حکم منسوخ شوی. فقال انه قد حدث بعد فامر ابو قتاده رضی الله عنه لوی تا نفس یو نو خبره شوی دا مطلب دا چې دغه درو نزو حکم منسوخ شوی دی اوس کی قربانۍ غوخه څوک سنباله وي سنبالو لشي. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع ساتلثم ثلاثي روايه تر امام بخاري ثلاثياتنا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه وبقي في بيته منه شيء. تاج قربانيوكا ندريو رزنا افل دي پکور کی دان سره غوخه قرباني نپری دي. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. بل قال چې شنو صحابه نبی اسلام لوي وي فروسه قال چې موږ څنګه کړو ما شان دیو کدريو نافل غوخه سنبالو. قال النبي عليه السلام عليه لكنا كلوا واطعموا وادخروا فري نور خلق لم وخور كوي دين خوراك كوي اوزان ترك ذخيره كوي من جائز دي. فان ذلك العام كان من الناس جهلا فاردت ان تعينوا فيها فرسك الخلق للتكليف غريبي ونظم اراده وتاسل خلق سر تعاون امداد كي. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه قالت الضحيه كنا نملح منها قرباني غوخي پدی باندې موږ مالګه اشول ترشیب مت جوړول لکه په خوابه خلقو وخلا چې وګدو وګدکا او مالګه به په واچول او پتار باندې بنور لوګړو لسوره دې پس بوچ شو بیا به کار استعمالونه. نو كنا نملح منها موږ د دینه مالګه کول په وخونو او شبه مکافن قدم به للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه النبي كريم صلى الله عليه وسلم له مدینه دلیګلا. فقال لا تاكلوا الا ثلاثه ايام النبي صلى الله عليه وسلم ویلو درو رزنا خپل مخري وليست بعزيمه واذا تاكيدي حكم نو النبي صلى الله عليه وسلم تاكيدي حكم نو ولكن اراد ان يطعم منه اراده النبي صلى الله عليه وسلم داوا چې دې ځان تر سنبالي نه غریبانا نو باندې مخري ورنه په سنبالولو کې درو رزنا خپل ممانعت نشته صرف یو کال النبي صلى الله عليه وسلم ویلو چې درو خپل به نه سنبالوي. وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابو عبيد مولى ابن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب فصلى قبل الخطبه ثم خطب الناس فقال عمر رضي الله عنه سرد الاختر مشكلو لوي اختر نوغد خطبه لمخي مشكلو به خطبه ويلي ونه خطبه كي ويلي يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين. نبي عليه الصلاه والسلام تاسو منه کړی ای روزي د دې دوه اخترونو نه اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم واما الاخر فيوم ايوم تاكلون من نسككم. یو خو تاسو د اختر رد چې روزه مو میاش نیولې دغې نه پس وړو کې اختر شو او دا دوی مرز چې نو پدې کې تاسو د خپل قربانو غوښې خورئ. فقال ابو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعه فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان ابو عبید وی چې بیا د عثمان رضی الله عنه سره حاضر شو د جمعې ورځ نو د اختر خطبه ویلې و د اختر موزی کړو به خطبه ویلې و به خطبه کې خلکو لویلې چې اے خلکو په دې ورځ کې دوه اخترونه راجم شوینی یو د جمعې ورځ د بل د لوی اختر فمن احب ان ينتظر الجمعه من اهل العوالي فلينتظر ومن احب ان يرجع فقد اذنت له لچاکه خوخی چې د جمعې انتظار وکي تعوالی والنا کم چې د باندو راغلی نو د انتظار وکي او کله چې خوخه شو کله واپس کیږي نو ما ورله اجازه کړې د جمعې مصپینښتا دا مسله د اهل علم فمن کې اختلافی ده چې د جمعې فرض باندې اختر راغی نو د جمعې مصاقتی کی کنه جمهور علما دا وایي چې د اختر مو شاو کو د جمعې مستنه ساقط نه جمعې په د باندې فرض او لازم ده او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وایي چې کله د جمعې ورځ د اختر فرض راشي نو چا چې د اختر موضوع کو د جمعې په مس کې د اختیار ده کله د جمعې مس کې یو کنه په خپل کور کې په خپل ځای کې د ماسپخین څلور رکعات کوي او صحیح قول راجح مذهب دا د جمهور اهل علم ده ځکه په دې مسله کې نص نه راغلی بل طرف له تواتر سر ثابت ده چې د جمعې موضوع وي او دلته دا اثر چې راغلی دا د عثمان رضی الله عنه موقوف اثر ده او بل پدې کې دا احتمال ته چې عثمان رضی الله عنه دا اجازه صرف د باندې خلکو لور کړو اهل العوالي له ویلي کوم چې باندې نه راغلي پاغي باندې د جمعې موضوع لازم نو هغه له ویلي که تاسو واپس ځئ خپل کورونو لا او د جمعې انتظار نشي کول نو ځئ تاسو له اجازه ته آلته به د ماسپخین موضوع کوي او هر چې امام دې نو اتفاقی خبره ده حنابلې دي او جمهور دي غي دا وایي چې امام باندې فرض لازم دي چې د جمعې موضوع کوي نور خلکو له پکې دا گنجائش او اجازه ته کې د جمعې مزنه کوي نماز پخین کوي نو یې کول شي په خپل ځایونو کې قال ابو عبيد ثم شهدته مع علي بن ابي طالب فصلى قبل الخطبه ثم خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم ان تاكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث وعن معمر عن الزهري عن ابي عبيد نحوه علي رضي الله عنه سلم وي اختر مسكرو نو په خطبه کې ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو د دینه منع کړی وای چې قربانو دا وخت به د دریو نه خپل نه سمبالوي نبی خوړی علی رضی الله عنه له یاد نسخ نو ور رسیدلی چې نبی صلی الله علیه وسلم رسو بیا ویل چې کولو او اطعموا وادخروا او یاد چې علی رضی الله عنه په کوم کال باندې ویل په دغه کال باندې په خلکو باندې لوګه وا خلکو له تکلیفو دا حکم د فنیز باندې معلول بالعله او جهاجت موجودی نو دا حکم ورله بیان کو چې شکان خلق له حاجت ته نو دری ورزنه خپل بغوخ نه سمبالوي بلکې غریبانو باندې تاسو خیرات وکړي او به قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابن اخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الاضاحي ثلاثا قربانو وخي تردري وفوري فري وكان عبد الله ياكل بالزيت حين ينفر من منى من اجل لحوم الهدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما با كلا منى نرا واپس کیو دري رضي پس نوبيابه زيتون دا غتيل سر روټي خوڑا ځان به د قربانو دا وښونه بچکولو چې درې ورځې تیرې شوې دي. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين. قربانه د مسائل مکمل وضاحت او تفصيل او ان شاء الله په سنن ابي داود او جامع الترمذي کې راځي. مصنف رحمت الله عليه په دې کې صرف هغه حديث ذکر کړ چې د شرط مطابق ورنړی روایت چې کوم په سنن کې راځي او مصنف رحمت الله علیه نه دي ذکر کړی نو په ژوندۍ کې دې وضاحت او تفصیل به هغه کې کیږي که خیری